تو ہے ممدوح خاص و عام حسین، پیکر سید الانام حسین، تو ہے ممدوح خاص و عام حسین، پیکر سید الانام حسین، تو خدا و رسول کا محبوب، تو خدا و رسول کا محبوب، اللہ اللہ تیرا مقام حسین، اللہ اللہ تیرا مقام حسین، تھی یہی آرزو ابراہیم، تو بھی ہو خلق کا امام حسین، تھی یہی آرزو ابراہیم، تو بھی ہو خلق کا امام حسین، تجھ پہ امت درود پڑتی ہے، یہ حقیقت ہے لا کلام حسین، تجھ پہ امت درود پڑتی ہے، یہ حقیقت ہے لا کلام حسین، برق بل کر یزیدیت پہ گرا، برق بن کر یزیدیت پہ گرا، جب لیا میں نے تیرا نام حسین، جب لیا میں نے تیرا نام حسین، سر اٹھائے گا اب نہ کوئی یزید، سر اٹھائے گا اب نہ کوئی یزید، خوب ہے تیرا انتظام حسین، خوب ہے تیرا انتظام حسین، بن تیرے عشق کے نبی سے عشق، بن تیرے عشق کے نبی سے عشق، نامکمل ہے نا تمام حسین، نامکمل ہے نا تمام حسین، اللہ اللہ تیرا مقام حسین، تیری تیری نسبت ہی میرا اعزاز، تیری نسبت ہی ہے میرا اعزاز، نام سے تیرے میرا نام حسین، نام سے تیرے میرا نام حسین، اللہ اللہ تیرا مقام حسین، دہر سے مٹ گیا نام یزید، دہر سے مٹ گیا نام یزید، تجھ کو حاصل ہوا دوام حسین، تجھ کو حاصل ہوا دوام حسین، احترام رسول احترام رسول کا ضامن ہے تیرا دل سے احترام حسین، ہے تیرا دل سے احترام حسین، اللہ اللہ تیرا مقام حسین، یہ تمنا ہے دو جہاں میری آس، یہ تمنا ہے دو جہاں میری آس، بن کے تیرا رہے غلام حسین، بن کے تیرا رہے غلام حسین، تو خدا و رسول کا محبوب، اللہ اللہ تیرا مقام حسین، اللہ اللہ تیرا مقام حسین.